राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास महाराज कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 22 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो जड़ का संबंध है यही बंधन है, अपना मानना है यही बंधन है, अपने लिए मांगना ये बंधन है। जड़ ना अपना है ना अपने लिए है, अपने काम आएगा नहीं, ये केवल लोगों की सेवा के लिए है। हमारे पास धन है, विद्या है, बुद्धि है, बल है, योग्यता है, ये सब दुनिया की सेवा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। ना अपना है ना अपने लिए है, इतनी बात है। और शरीर बदलता है तो 84 लाख जोड़ी बदलती है, तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है, शरीर अपना है नहीं। अपने साथ रहने वाले भगवान है और कोई साथ रहने वाला नहीं है। हमारा कोई नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं है, सब संसार का है, संसार के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। अपना मानना अपने लिए मानना यही बंधन है, अपना मानना अपने लिए मानना, अपने लिए है ना, अपने लिए भगवान है, अपना भगवान है, अपने लिए भगवान है। आवश्यकता इच्छा है तो भगवान की है और कोई आवश्यकता नहीं है, संसार की कोई इच्छा नहीं है। संसार दो बात है, अपना कोई नहीं है और अपने कोई इच्छा नहीं है। ममता और इच्छा दोनों छोड़ दिया अपने में, संसार में कोई अपना अपना नहीं है। और अपना चाहिए नहीं चाहिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए बस। शरीर सब छोड़ते हैं, इस बात से छोड़ने का सही है, अपने साथ रहने वाले है नहीं। अपने अपना अपने साथ रहने वाले भगवान है, वे अपने साथ रहते सदा। नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, मृत्युलोक में जाओ तो साथ में, जहाँ रहो वहाँ साथ में भगवान रहते। कोई अपना है अपना और कोई नहीं, अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, इतनी बात है, पूरी बात हो जाएगी इसमें। अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, अपना भगवान है अपने लिए भगवान है। पदार्थ और क्रिया ये सब संसार के लिए, अपने लिए भगवान और विश्राम। अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए क्यों? चेतन अवस्था सूरज है, ईश्वर जीव अविनाशी है, चेतन अवस्था सूरज करना क्या है? अपने कभी नहीं करने की कुछ पूरी करने के लिए करना होता है। धन हमारा चाहे धन नहीं खड़े करो, संसार के लिए करो, अपने लिए करना कब होता है? कुछ कमी हो, अपने कमी है ही नहीं, चेतना वाले कमल सैर सुविधा दी, अपने लिए विश्राम है और भगवान हमारे है, वो हमारे लिए है, आवश्यकता भगवान ही है। इतना संसार छोड़ दी, आवश्यकता भगवान ही है, अपने लिए भगवान है, भगवान हमारे हैं, केवल भगवान अपना नहीं है। और अपने आवश्यकता भी भगवान नहीं है, जैसे इच्छा होने इच्छा आवश्यकता दो होती, एक इच्छा होती है आवश्यकता होती। जैसे भूख लगी तो अन्न की आवश्यकता है, वो कमी है जितनी भरता नहीं है। सदार भात से भर दो, सदार रूप से भर दो, शाग पत्ती से भर दो, आवश्यकता है। और इच्छा चलते इच्छा अंत नहीं आता, इच्छा पूरी सबकी पूरी होती नहीं, कभी किसी की पूरी नहीं आज तक, ज्यादा किसी पूरी नहीं हुई। एक बात सुनी कि मन चाह तो राम जी के बाप का भी नहीं हुआ, उनके बाप यही बन रहे, मनसाई पूरी नहीं होती। राम जी के बाप ही नहीं तो संसार चाल कर नहीं छोड़ दे रही। अरे उड़े होने आप हुई, पूरे होने वाले होते हो तो आप ही हो गई, नहीं होने वाले तो नहीं हुई। आवश्यकता भगवान की ऐसे पूरी होगी और पूरी होगी। अरे इतनी जगह मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, इससे काम शुरू हो जाएगा। हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, भगवान हमारे है, आवश्यकता भी भगवान ही है। भगवान हमारे है और पहले से ही हमारे है, मिलती है विश्वतर अपनी चीज नहीं होती। इतने में सब आ गई, जो मिलती है विश्वता थी वो अपनी नहीं होती, अपने लिए नहीं होती। संसार की मात्र चीज ऐसी है, प्रकृति का कार्य सबका सब ऐसा है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, वो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, परवाह नहीं करे अपने। भगवान हमारे है, हमारे लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं करना है। चेतन हमारे सहन सुग्रह से करना क्या है, अपने लिए कुछ नहीं। हमारे भगवान है, भगवान हमारे है, हमारे भगवान हमारे है। तमेव माता से पिता, तमेव तमेव बंधु से सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविड़ तमेव तमेव सर्व मम देव देव। भगवान ही माँ है, भगवान ही बाप है, भगवान ही संबंधी है, भगवान ही मित्र है, भगवान ही सखा है, भगवान ही धन है, भगवान ही विद्या है, सब कुछ आप ही आप भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं, वह हमारे, वह हमारे, वे भगवान हमारे है, हमारे भगवान, हमारे और कुछ नहीं, भगवान है केवल, भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और चाहना पूरी नहीं हुई, सब प्रकृति है, अनित्य है, अनित्य से चाहना पूरी क्या हुई। मिल भी जाए तो नहीं जैसे ही हो तो, क्योंकि पहले नहीं थे, पीछे नहीं थे। संसार की चीज पहले नहीं थी और फिर भी नहीं हो जाएगी, नहीं मुख्य हमें, और परमात्मा है मुख्य, वो हमारा है, सदा ही रहेगा वो हमारा है, सदा ही रहेगा वो हमारा है। हमारे भगवान है और हमारा कुछ नहीं, किसी से कुछ भी नहीं लेना है। और अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अनेक वस्तु है, जैसे कोतिया कुंद है, अपने तिल चीज अपनी चीज नहीं है, अपने अपना तो केवल भगवान है, सर्वोपरि है वो हमारे है। ये सब नाशवान है हमारे जरूरी, सर्वोपरि जो है सची जी वो हमारी, बढ़िया से बढ़िया चीज वो हमारी है, ये घटी भी हमारी नहीं है, बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, ये हमारी नहीं, नष्ट होती है, खत्म हो जाती है, क्या करे, ये हमारी है ही नहीं, हमारे प्रभु है वे हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, और कोई हमारा नहीं है, हमारे तो भगवान है। देखो सच्ची बात बताओ भाई, ध्यान दो सुनो, सबसे बढ़िया चीज है वो हमारी है, घटिया चीज कोई हमारी नहीं है, सबसे बढ़िया चीज, उससे बढ़िया कोई हुई नहीं, कोई है नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती ही नहीं, वो सब तो हमारी है, फिर और क्या चाहिए अपने। सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कभी कभी कोई हुआ ही नहीं, वो हमारा है, उसके सिवाय कुछ भी हमारा नहीं है, है। और सबसे नहीं है, है ही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु का एक रूप से प्रकट होते, वे हमारे भगवान है, वो हमारे हैं। सबसे बढ़िया चीज हमारी है, सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, वो हमारे घटिया चीज हमारे तो ही नहीं है। घटिया चीज क्या है, ले तो बढ़िया चीज ले, घटिया चीज क्या है, घटिया चीज हमारी नहीं, घटिया चीज हमारी नहीं है, बढ़िया चीज हमारी है, हमारी चीज से बढ़िया है ही नहीं कोई, उससे बढ़िया कोई हुआ नहीं, कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, कोई है ही नहीं, वो हमारे ले तो फिर बढ़िया ही भेजेंगे घटिया ले, बढ़िया भाई नहीं नहीं, कहीं बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, है ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, वो हमारे ले तो बढ़िया चीज ले, में छोटी छोटी और हमारा है, सबसे बढ़िया, सबके माँ बाप है, सब सबसे से वो हमारे असली चीज हमारी है, ऐसे में नकली प्रभु रूप से हमारे, प्रभु रूप से प्रभु हमारे, जहां देखो तो ही है, तो ही है, आप ही आप है, आप ही भगवान, वे हमारे भगवान है, हमारे भगवान हमारे, और हमारी कोई है ही नहीं, हमारा चाहिए ही नहीं, हमारी वही ही नहीं, पाई बिन पाई है, संसारी चीज मिली है, पाई भी नहीं पाई है, नहीं नहीं है, पहले नहीं थी फिर नहीं होगी, तो नहीं नहीं मुख्य है, संसार की चीज में नहीं मुख्य है, वो नहीं है वो हमारी नहीं है, और है वो हमारी है, कितनी बढ़िया चीज है, वो हमारी है, और कोई है ही नहीं, है ही नहीं, बहम है बहम, वो हमारी नहीं है, मौज हो गई, आनंद हो गया, सबसे बढ़िया चीज हमारी है, हमारी चीज से बढ़िया चीज कोई हुई नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं, वो हमारे, हम उनके, वो हमारे, बस मैं विद्वान तुम्हारा साया, तुम विद्वान हमारा, मैं विद्वान तुम्हारा साया, हमारे मेजमान आप हो, हम आप मेजमान हमारे पास, मौज हुई, मौज हुई, सबसे बढ़िया चीज हमारी, उससे बढ़िया ये जो हुई नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं, संभव ही नहीं, उससे बढ़िया वो हमारा, घटिया चीज हमारी नहीं, घटिया चीज बदलेंगे नहीं, हमारे पसंद नहीं है, घटिया चीज पसंद नहीं, घटिया चीज नहीं देनी, वो कहीं मर जाए वो रोना पड़ेगा, कदी नहीं मरता वो हमारा है, कदी नहीं मरता वो हमारा है, मरता वो हमारा नहीं, नाश होता हमारा नहीं, अविनाशी है हमारा, मौज हो गई, जब बड़ा स्वार्थी बसंत महात्मा, बड़े स्वार्थी, सबसे बढ़िया चीज मिले, सबसे बढ़िया चीज, बड़ा मतलबी, सबसे बढ़िया चीज हमारी, पर तो एक योग बिहारी उसका दूध जमाता है, मक्खन मक्खन साधु जी में छाछ जगत बरसाता है, जगत में छाछ लो छाछ भी हुई, वाकन ने कर दिया सास भी हो कोई, मेरे भाई ने ये कहा सास भी हो वाकन ए बड़े साधु है, बड़े स्वार्थ, स्वार्थ कोई नहीं है, पर सबसे बड़ा स्वार्थ, सबसे बड़ा स्वार्थी संत महात्मा है, सब कोई कह रहे वो ले लो थे, सब कोई कह रहे थे सब ले लो, सब ले लो, आप लेते ही नहीं, सांस पीते बैठे बैठे, सांस पी गए, सांस ही पीते सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है, बंद है मान है सब ले लो, मगर मगर सब होती है, मैं सब जगत बताता है। मेरे में एक एहसास भी हो कोई मगर कर दिया, सास भी हो कोई कोई भी हो एहसास देते सबको वही बढ़िया चीज हम देते हैं, बढ़िया ही आपको देते हैं, बढ़िया बढ़िया दे दो तो मेरा सास भी हो बैठा। जय राम जी की। संत महात्मा कह रही माछन से मो माछन माखन हटिया तरा अंतर हो जाओ, मर मस्त हो जाओ भाई, मस्त हो जाओ, खुल्लो खुल्ला माकर सब के लिए पर सास रहती है क्या रहा पर लेते ही नहीं सास ही पीते माकर नहीं माखर मगर मान कर दिया सास भी ये संतों की बात है या दूसरों के थे मगर नहीं वो मगर नहीं वो नहीं सास भी होगा अरे मगर नहीं वो मगर सबके लिए खुला है सबके लिए किसी लिए बना नहीं मक्खन खाए मस्त हो जाओ मक्खन सो मस्त हो जाओ पायो रे मैंने राम रतन धन पायो असली धन साथ में चले जाओ धन साथ में रहने वाला धन ये धन सब तो छूट जाएगा सब असली धन नहीं है असली धन न सोरी संसार मात्र सबसे बढ़िया उससे बढ़िया कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं इतना बढ़िया वो बढ़ने दो खुला खुला पूरा पूरा। मेरा भाई ने कहा है ऐसे पर को क्या बनू जमत मर जाए बड़े पर जी गोपाल जी अमर सुनो हो जाए अमर सुनो सुधर बसे ऐसे बड़े गोपाल जी अमर सुना ही सुहागण कदी नुभागण अजर अमर भर पाए हुए माए अजर अमर भर पाए माए न फूटा हुआ न मरे ऐसा बढ़िया भर सब के लिए ऐसे बड़े बड़े हजर अमर भर पर पाए माए ऐसो पर भाव मनुष्य शरीर प्राप्ति जो है वह बढ़िया धन के लिए ही मनुष्य शरीर उसके लिए बढ़िया चीज है बढ़िया चलने के लिए बढ़िया अवश्य है। संसार भर में दुनिया मात्र में एक ही धन है एक ही असली सबका सार है सबका सार राम रतन धन पायो हस्ती धनी बनी सुधा के लिए मौज हुए आनंद हुए मौज हुए इससे बढ़कर कोई धन हुआ नहीं कोई होगा नहीं को हो सकता ही नहीं वो बढ़िया से बढ़िया चीज है वो हमारे लिए है। बाहिर बहन सब असली धन ले लो सदा के लिए सदा के लिए तृप्त हो जाए सदा के लिए कभी दरिद्रता आवे ही नहीं दरिद्रता कभी आवे ही नहीं सबसे बढ़िया धन उसके लिए ये मनुष्य शरीर है ये मनुष्य ही धन के लिए है उतर के लिए पायो रे मैंने राम रतन धन पायो सबसे बढ़िया चीज अरे मुफ्त में टको पैसे लगे नहीं, सदा के लिए तृप्त हो जावे, सदा के लिए सदी यंग लवा चा परम लाभ मन्य थे दादे दत्ता, जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सबसे बढ़िया लाभ सबसे ऊंचा लाभ, तृप्त हो जाओ सदा के लिए, सदा के लिए मंगल हो जाए, मंगल ही मंगल हो जाए, सब दरिद्रता बढ़ जाए, अभाव बढ़ जाए, सब अभाव का अभाव, अभाव का ही अभाव हो जाए, ऐसा श्री धन है भाई, मकर मकर साधु पाव ऐसा जगत बताता है, ऐसा बढ़िया सार चीज, सबसे बढ़िया चीज, सबसे उत्तम चीज, वो उत्तम चीज मिलने के लिए अवसर है, अपने मौका रहेगा है, मौका है, ये मौका हरदम नहीं रहेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हो जाओ मलम माल, माला माला।